Nic nie mów. Ja wiem, co czujesz, wiem, że ci jest przykro. Mógłbym powiedzieć, żebyś się nie przejmował, że to nie twoja wina, ale nie powiem ci, bo jest ważniejsza sprawa w tym wszystkim. Widzisz, musisz wiedzieć, że takie rzeczy będą ci się teraz często przydarzać, a ty musisz naprzód iść. Jak czujesz, że masz rację, to wszystko inne jest nieważne. Jesteś wrażliwy, to ci będzie ciężko, ale musisz tak robić cały czas, jak czujesz. Że nie mogę, Bóg dał mi wolę, by samemu wybrać drogę. Wierzę w to, wiem, że wiara dzisiaj śmieszy wielu. Śmiej się ile chcesz, a mi pozwól wybrać samemu. Nie dałem, by zabili moje marzenia. Nie ma takich warunków, których nie można pozmieniać. Nie patrz na mnie, jestem tylko typem, co ma farta. Pół życia na żywo, drugie pół na kartkach. Nie gaś w sobie żadnej pasji, bo to zbrodnia. Dusza po prostu musi płonąć w tobie jak pochodnia. Mam tak, smakuje to wybornie. Uwierz, nie zaglądam do sumień swojego, słucham opornie. Moja droga to ślady upadków na bruku. Tak bywa, gdy głos rozsądku znasz tylko ze słuchu. Cokolwiek by nie dał los, nie tracę oddechu. Zdrowia idę pisać, anioł nie schodzi z parapetu. Być sobą wśród królów i miernot mam czelność. Zdjąć im z oczu bielmo, ogarnąć nieśmiertelność. Przy okazji tworząc własny kanon, bo nic tak nie kręci, gdy wymykasz się ramą. Być sobą wśród królów i miernot mam czelność. Zdjąć im z oczu bielmo, ogarnąć nieśmiertelność. Taki wybór z uśmiechem dźwigam na barkach moje życie. Krew, moja prawda, moja Sparta. Mówili, że nie będę chodził. Dzisiaj biegnę przez świat, który ciągle budzi podziw. I nucę te ballady, chcę zatrzymać czas w dłoni. Biegnę na Parnas, spróbuj, może dogonisz. Chciałbym, by słowa mogły spełniać marzenia. By było łatwiej, naiwny ja aż do korzenia. I nawet na kolanach doszukać się swojej prawdy. Bo ktoś powiedział, gdy rozum zawodzi, bądź odważny. Oglądam w lustrze tę twarz błazeńską, główkując jak tej, którą kocham, dać bezpieczeństwo. W tym świecie temporalnych prawd i masek, gdzie nie wolno ci głosić niepoprawnych haseł. Tu chodzi o ich normę, wymiar i schemat, a tak naprawdę to fortel, żebyś nie słuchał sumienia. Bądź sobą, spróbuj, choć nieprosta to dziś sprawa. Dobranoc, mówił Eldoka, miasto stołeczne Warszawa. Być sobą wśród królów i miernot mam czelność. Zdjąć im z oczu bielmo, ogarnąć nieśmiertelność. Przy okazji tworząc własny kanon, bo nic tak nie kręci, gdy wymykasz się ramą. Być sobą wśród królów i miernot mam czelność. Zdjąć im z oczu bielmo, ogarnąć nieśmiertelność. Taki wybór z uśmiechem dźwigam na barkach moje życie. Krew, moja prawda, moja Sparta.